Book 2 24 24 المواعيد домовленість про зустріч. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Ти запізнився на автобус؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Я чекав на тебе півгодини. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Ти не маєш мобільного телефону з собою. كن دقيقا في المرة القادمة. Будь пунктуальним наступного разу. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Візьми наступного разу таксі. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Візьми наступного разу парасольку. غدا عندي عطلة. Завтра я вільний. هل سنلتقي غدا؟ Зустрінемося завтра. يؤسفني غدا لا يناسبني. На жаль, завтра я не можу. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ В тебе вже є плани на ці вихідні? أو قد صرت متواعدا؟ Чи в тебе вже є плани؟ أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Я пропоную зустрітися на вихідних. هل نقوم بنزهة؟ Влаштуємо пікнік. هل نسافر إلى الشاطئ؟ Їдемо на пляж. هل نسافر إلى الجبال؟ Їдемо в гори. سأخذك من المكتب. Я заберу тебе з офісу. سأخذك من المنزل. Я заберу тебе з дому. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Я заберу тебе на автобусній зупинці.